أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار، ونسأله جل وعلا كذلك أن يجعلنا من أهل الجنة. أرمس إجل بسيد جميلتي الله تبارك وتعالى إن سيدك فقانك تنوى نرية تيدو يقونك فليد فقانك تنوى نرية تيدو كقونك تم ويين وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تفعلون. Oyi ko tan ko Allah subhanahu wa ta'ala woni rewetedo ka leydi tan ko kado ni rewetedo ka tammu mo ande ko wonden so nyinde mo ande ko wonden suudude seedi den tan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko tan ko tun woni andudo ko wirni tan ko tun woni andudo kadi ko teeni seedan den nalaran sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nalal nalede wonande do do mobbe ha nande dargal dari jinna majje eyin da ma jahan nan da dangal dari seedi dan ko buri sellude feewde modida tongol yota ngol fow ko tongol Allah subhanahu wa ta'ala ngol ko buri tadi modida feewal feewir tengal yahe ka Allah tabaaraka wa ta'ala ko tawal ngal nalaran sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tinni min nas seedi dan tadi ko buri bonde keejo din fow ko keejo tinjaade fof kita ba nalaran alayhi salatu wa salam yettini dina kan ha tinni be ido be ati mo pelen dina la bu ka tim mo ka bawal hentinal kala ko tinta bawo dum no warta ka dina ta jiya ta ma ko dum buri bande bondi dum ko se bidan non kala ko tinta warta ka der dina ta jiya ta der dina kan dum non ko majjere majjere ko sagga ta jomi mun naba dum ko nadu gol dum yete wadi ya billah bidan toro ya Allah subhanahu wa ta'ala dan den natu gol yete dan toro mo wadi min dal jan ara ci tay dum soddi firna na tan ko joddi ni ngi o do nokke ndado nyalande ko faale andin timir gol tum hakkunde naden teyete ka do dina men islam ka do dina men islam Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko dina andin tingol o wi andin tingol na fa gondin ndado o wi waga kir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin o wi andin tin gongol na fay gondinde de kara hina jeya ko buri moddude ko andin tin te kado dina baawnde julgo den andi kado dina ko wona ta sabu haade tagi ta kado dina dum hina jeya ko buri himmode ko julgo andin tin te woni asbabu sabati ala hada din wa min asbabi wa wasa'ili sabati ala hada din دراسة ومذاكرة حياة الأنبياء وصفة الصالحين إن جاء السبوج إلا يريتي خانت بهذا كتبت رأيه وضعونا جنب المنغورنا بيضاء النبابة تجيس بيضاء مؤجدة يادنا بمأجد إن جاء كدين بقرب مؤجدة باو النبابة على الإطلاق صحابة ملابة صلى الله عليه وآله وسلم فرأي غير صحابة بن الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا والنساء وردوا وردوا باو أن بعد أن سجد قبيدة برمجدة يتقر أنه من أهل السنة والجماعة من مردون فرأي كفال من أتقل نارنا بغير دور ووري ترى نورنا من بغير دورنا لكونه إمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة رب العالمين جماعتي لن يسلها آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بما تمؤمن تاب بطن إيدا ومصد فكتر بمجة سوانا تأتنا ببر رونا دون ها مؤي أرين كفالة نارو قلنا جماعة أندي ترى بيدا أتنا بمؤي ها الله سبحانه وتعالى والتني بإر تني بمؤي يا جماعة أتو جبتون اللاول فَوَجَنُوا وَتَصَبَّحُوا بِالصَّالِحِينَ إِلَّا تَكُونُوا مِثْلَهُمْ karma ko jongo yi fa inna tashabbuha bil kiram salah o yi ata nan din tinna dan yin da moddi be ben hayto wa al wa maqe ko wadi non hino mon mod di mana hino e nan din tinna gol e moddi be ben malal mana so dan tanjina heba gol haray sugu dan silsila hayatu sahabiyat metauno en aplika suba de silsila hayatu sahaba tawarbe kebudan sada maqe kidan tara ya Allah subhanahu wa ta'ala nafir dum al mutakallim wal mustami'in kidan tadi ta silsilah hayat sahabiyat dum fani dan ala wajhi al umum sala dan wadda awalan hayat ummahat al mu'minin ala wajhi al khusus kwadinon sonna de wuri de mala de jadi di mana la bakan hidayah sahabiyat حول الرسول كان هنا جاء قرب مؤجدا إراغا على الأموم هنا جاء قرب مؤجدا مرتبا صنابه نلابنا صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص ونتبارك وتعالى يهرنا سورة الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وَيَا مُتَّقِينَ فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ جَلَّ وَعَلَا وَيَكُونُ يَصْنَعُ بِمَلَأِهِ فَامِ هَيْغَاتُ وَآوَى مَوْضًا نَّصْنَعُ بِمَنُونَ كَدَ وَآوَى غَاتُ أَصْنَعُ بِهِ إِذًا أَتَغَلْ صَنَّعَ بِجُلْدِ النَّمْلِ تِنَغَلْ بَدَا دَجُومِنَ مَنْ تِنَدَا مَنْ تَارَ فراي الخير كل الخير يرجى في هذا ما يرن له ما يرن له هذا نتنجنا هذا قول صنع بدن من نتن نقول له هذا صنع به بجوم من جل وعلا ودن أعضى تزكي فوق سبع سماوات ولقن به نال دولابل فراي انجدت من مقه أرن المقه يبورد مقه ده مقه يما من خديجة رضي الله عنها نبير بن يما من عائشة yettu den yuma men on ni salama yuma men Zainab binti Jahsh yaru den ha yettu den yuma men Safiya binti Khuwayr ko nande mabbe de do foko sonna be melado hande bi aunillahi ta'ala wa bi tawfiqihi ila fala yettu de ngurnang ummul mu'minin ummu habibata ismuha Ramlatu binti Abi Sufyan bun Harbin bun Umayya bun Abi Shams ara ko ngurnam be do hande fala be dettude Allahu tabaaraka wa ta'ala woni ballo den toro yo wona ngam ballo mudum o faamina ngonona nay golle tirgal ko woni ko ngam mudum ko taata hina wala makan Allah subhanahu wa ta'ala o holla en salgere hebo tonde mudum den bayri man kata o neona nay potti kagol o ya fo wolo won ara de wi yumma men ummi Habiba Bebo, Baba Ma'ya ko Abu Sufyan bin Harbin. Gata dengan di Abu Sufyan. Naminggur nam Ma'ya. Ko Aci Islam. Ko Ananongka den naminggur nam Ma'ya badal Islam. Bebo, ko Tidjube ka Islam. Allah subhanahu wa ta'ala uki betewal, hulli betewal. Kambe sonna Ma'ya, yete de Hindu. Bintu Utba sannar ki ngurna mabbe an tawai koko nalaran sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bema chitam at-tawbatu tajubbu ma qablaha wal-hijratu kadi tajubbu ma qablaha bema chit gondina le tubu gal hino montana bani adama salako yautuno bairi sannar ki ngurna abu sufiana jula nela banela khafi sanati tafi'a minal hijra في فتح مكة كنن ينده ونات إسلام اكو كرمو قوضي يوتي كنو وندو دو دون دون فو شاوي نرادون عليه الصلاة والسلام جندين وإسلام أكوان كانت أبو سفيان دو دو يتيد أم حبيبة دون دون وننو اكو كرمو قوضي تاريخ يوتي فين جاء قرد سطفة يوتي قولون يكرمو قوضي جوكو يوتي قول في حياة الصحابة والصحابيات ina jaa hore mabbe imam ibnu hajar al asqalani kadasar mabbe yete al isabatu fi tamyiz as sahaba ina jeya e maɓɓe ɓeɗo karamo koɓe wiyeteɓe Ibnul Asir ka deftere maɓɓe wiyetede Asadul Ghaba ɓeɗono yewti ko kon nden arde yugol ɗo. kono noon kadi Imam Ibnul Jawzi hina yewti gurnam ɓeɗo wiyeteɓe Ummuna Habiba siɓe make Ramlatu bintu Abi Sufyan ina yewti gurnam ɓeɗo Imam Ibnul Jawzi ka sifatu Safwa. kono noon kadi ko wana ɓeɗo ka Imam Ibnu Sa'din fi Tabaqat al-Kubra ɗon noon kadi no yewti ɗum gurnam ɗan hinden mari nafoureji ɗuɗuɗi si tawi Allahu subahanahu wa taala okki yewtowo on senñingol no faamorto o arkiti kadi heɗoto ɓen heɗitorgol fi no faamira. haray ɓeɗo wiyeteɓe Ummu Habiba karamo koɓen ɓe wi ko attiɗe jombuɗe ko o wiyeteɗo Ubaydullahi Ibnu Jahsin baba gotojo Abdullahi bun Jahsin baba gotojo Zainab yumma men Zainab bintu Jahsin andan himo wiye Ubaydullah to ɗo jombuno yumma men Ummi Habiba ko atti Islam. nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no andirɗen noon bidayatu rihlati da'wa ɓe noddi da'wa sirriya makkatal mukarrama salata sanawat duuɗi tati ɓe noddude da'wa sirriya tawa wona senñingol tawa senñingol ngol ala doole on wat. Allahu subahanahu wa taala waɗi woodi woodi notiɓe on da'wa sirriya seeɗaɓe e nder muɗum Quraysh faami no woodi wonɓe notaɓe nelaɗo ɓe tafa haaɓe humpitoɓe lorra ɓe lorra sattuka haaɓe jokkiri noon nelaɗo muñeri noon kamɓe gonɗinɓe haa ka hitande joaɓire fi sanatil khamisa minal bi'ta la minal hijra sanatil khamisa minal bi'ta hitande joaɓire nde nelaɗo nela taw ittene ne ɓurti moƴƴa makka e dow gonɗinɓe ɓen ɓe gandi hari Ammar ibnu Yasir yumma mum warama baaba mum Ummu Sulaym yumma men Ummu Sulaym warama baaba muɗum Yasir warama sahabaɓe ɗuɗuɓe lettama on say Allahu subahanahu wa taala nenani nelaɗon yo nelaɗon yeeto sahaba ɓen kamɓe yoɓe immoɓe yaaha ko wiyeteɗon Habasa hande ne wiye Ethiopi ka olanɗo wiyeteɗo Annaja si tawi on say ko Nasrani. kono tawi nelaɗon hino andirimo al adala wa adamu zulm wondude ko Nasran ɓe maaki ko malikun la yuzlamu ahadun indahu ɓe maaki ko lamdomo tawa ka goɗɗo to netake ka makko hara yeehe bakoye ɗon ka makko toon taw ha ɗum ɗo feƴƴa. woodi yaltuɓe yeehi gumsergu sine jeyano ɓe yaltunoɓe yeehi oɗo wiyeteɗo Ubaydullahi Ibnu Jahsin e Ummu Habiba ka ɓe on ɓe yewtude ɗoɓe sabu yewtano si leynike kamɓe uri ko wala faamude ɓe ferigi e mooɗi maɓɓe o wiyeteɗo Ubaydullah tawi on say ko julɗo o hina jeeya e naatude Islam murtiɓa o Islam maayi e keeserankaako oɗo wiyeteɗo Ubaydullah Ibnu Jahsin. ko waɗi noon nde ɓe feri ɓe yeehi Habasa wondude Jafar Ibnu Abi Talib on hino ardi konungun iɗen gandi qissa muɗum Quraysh suɗi Amru Ibnu al-As e Amru Ibnu Abi Rabi'a e nanduɓe maɓɓe Umayyatu Ibnu Abi Rabi'a yoɓe jokkituɗo ɓe artireɓe ɓe naborani Najashi neldari molanandi kono Najashi hawja o tumminiri ɓe ɓayri ɓe attuke ɓeari ɓe wooli boneji nelaɗo boneji sahabaɓe iwde toon dogi ari ɗo ɓen bonnereji koɓe woni bonnude ton kon koɓe faalaɓe hettirde kon siɓe hettiɓe konnumɓe waɗata ɓe te ko siɓɓe maɓɓe ɗo wolani ɗum Najashi. Najashi wimin mi ñawata ko wooluɗon ɗo kon ha ɓemba wooluɗon e mum woola kañum kadi mi maɗa o noddi ɗo ɓe ari tawi ko Jafar Ibnu Abi Talib woni ko ardi ɓayri lanɗo nelaɗo Najashi on ari tawiɓe kaɓe yeeri ɗon wi note lanɗo sahabaɓen disodirnoɓe wi lanɗo noddi en siɓɓe men ɓen arani en ko hokko jonneten konngol ko honɗum wonata konngol men ɓe wi en jonni konngol Jafar kongol meden bura ko ne laado addi ko ngati e ngala ko wolen enen ko ne laado addi ko wolan tellan do usbihullah fihi bo ngane allah subhanahu wa taala e ko wolan to mo ko wata wolu kusti yele wonde de dum ko garde fatti de hulina de ko dum de gene ko fayru jafar bin abi talib hewti najati landike mo ko be wowli ko ne makko o wowli o yi kidiron ko ayo lando nundu do mo goddo to na ta ta mudum nonen e be ko no sitta ko non andan ko men fo wuru no zamanu go ko atti o ne laado seeni daka amen ko hakku ni amen o jibina o ne a don on jandi don men andi nundal makko e gongu gol makko e moddere makko no meedali mo jarri borde wolu gol tanande ha o yimen ko annabaajo o feeni kadi ko annabaajo noddi men o gonga ko yamiri men wolu gol gonga o hadi men wolu gol tanande o hadi men jattu gol ko yimbe o yamiri men jokka gol en dan o hadi men taju gol en dan men jokki ko yimen do kon be kon ni men e dow dum do to no wadi ko buri dum do do wuu o ko khatir o wayi wolu majati ko wiido kon ko ni wiido ne dum sai ala ko be wola buri dum don kanko amru ibn al-as ko nande makko dum mo wondi go dum mo sonde ti mo wi najati fa mali bono do yeti be ko hon dum najati be yata isa ibn maryam amru ibn al-as ni wala najati ni yegitu no ma yetade be isa ko be jogiti isa annahu abdun ko matku jannon najati no jamu buri teddinde isa on sai jafar wi ono najati ya jafar ko mi wi da ko dedo wi kon ko honnun onon jogi tidon e isa ibn maryam jafar ibn abi talib ni wi nonan men no wodi ko joni amen yeki men e on ko kanko andino men ko boni on ko wi da jogi don ko joni mo yeti kon ne dum haram na baajo mon kanyun addi dum o yi ni o yi addi ni mana karamo ko de tira be wi ko dari o detti awwal suratul maryama ko jangi ngol hangol suratul waqafa dar de wadere tiri sabun maryama e maryama ko nande mu fo no laabe suratul maryama sayri o gayni ngol jangude o gaynaali ngol jangude tina tay najati gondi mum yita mum huuli gondi wulli ha ware mum loppite mo jogi tuggor kum o banti on ya jafar jafar yinam o wi wallahi ko janguda do e ko isa abduno ko ko e londe wotere nyeda perta fut ala hakuna mum on sai amru ibn al-as an andi do on perdi najati hi be do dogo dari fatila si on jonni lan fallo kanne fi on hettu be mi jabata sabu banko ko do pura ci taji atti be hoti jonno be do heddiga yuma nan ummi habiba na jeno do ko dum do falle famude so ubaidullah ibn jahsin fi najana be do arno be woni do ha enen hita no tigiri tei kasanatul khamisa min al-baysa ko e lowru yete ndo rajab herbu mu wonno awwal hijra ya gol habasa de yede woni to rajab sha'ban ramadan e sawal kat juldandu ben nani wonde ma quraish akirini lorru ba melado balde tubi be jokki dina melado kan joni lorra akki makka yede hoot wonno dum habasa de be yalti ton hede arti be dari halu tinyallal ko tettete di yede hewto makka be nani ko hande lette he sala be buri sattu de julga be makka wata nate yim tata de duwan al hijra asaniya yon non ka hota no don non yuma men kumi habiba wumi ramlatu be ubaidullahi oda bun jahsin be heddi ton be heddi ton jula ton ka hitande juadire yumma men odo ummu habiba fi wali habata hafir gunela dumun hebi duudi jeddi hitande jabire nalal be wal ton ha hitande jedda bire sirbu on andi be nebi ton kono bayri be yehi woni dumun de seeda nala don feri makka seni ke madina odo yeteno ubaidullah o wanno irtidad nandago finuno ari o tayde ngo makko ne jodi imanan ummu habiba karamo ko den dewi ko benira ummu habiba ko jiun da jidin no yete ko habiba tu kambe be janni tura dikun ko ramla to be yete ala khilafin baina ulama istira fi dalur kun do ji yete ko habiba ko makka yumma makko jidini mo yade makko habasa ta ko habasa jidina Imam Ibn Sa'd bin Kasabaqat sudah dikongu di dindili no demaki waktu gawi ko makka jidina oh nabara mak di mana habasa waktu wi hari himo sawa o jidina ya habasa waktu wi ko habasa sawa o jidina ala kulli hal si demar no jum wi te kong habiba deno di tira kong benna ummu habiba ta modi mak benyanda go dawi wi be ya umma habiba Donati donati dari Imam. Oh ini, minati dina Islam, dina Muhammad kan. Nindari sama aja, nindari sama aja. Kono ni tau bayri ni woni no kade dina Nasaran, ko api minati kaya kako. Ni tau dina Muhammad kan, ni dina An-Nasara kan, purda hai kus. Wonu golda, wonu golda, foku gusu. Yonu mingon julahan deh, ni alfi e dina Islam dina Muhammad kan jilahan de ko dina An-Nasara ni reyir kajonya odo he dina Ubaidullahi Ibn Jahsh odo bengu makbe yi awa hamda awawli ko bun awawli ko kani awawli ko mo'jaya maka ini misalnya ko dumbur mo'jaya deyang awi dum mo'jaya maka de podan diri dong ha de podan diri bayro sayo de samon diri ta bayrahi no sabiti ko wani kong tanko ajiti o akiran sa nama koyo o ya halu no yalti lendi kono pottitina o wona der habasa ton tay joni golle makko den der habasa ko yar gol der jokkaro go ya ka kartu du jote kala ka bone watte ta ko don wonna o wuri ri ni non kadi ha o may habasa o may e dum do karmo ko den ko do si tay da wada sarifu sahabi kinaja atida walin min da tabar faida karmo ko be hadith Imam Ibn Hajar al-Asqalani demaki as-sahabiyu ko man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al-islam wa intaqalla la riddatun ala as-sahihi aw ala al-aqas oro tarif ko do yalki intaqalana to de islam e jamanu nelado yalki islam ma e kafiranka ko kanta ta ke sahaba ko sabu odo be wandi na min den tokkere be yiko yete sahabaajo ko kala fottu do nelaado e ngurna mabbe yidi e mabbe gondini nelal mabbe ngal mayi e dow nelal mabbe ngal hay si tawi non o murtuno baawo nde o woni juldo kono o sattitino mayi de kade islam wa in takalla la ridda hay si tawi irtidaade ko sike kono si tawi al mautu kana ala al islam fare ko huwa sahabi kudun dosen di ta'rif as-sahabi wa tabi'in wal mukhbarinun al mukhbarin ko tato ni seki sahaba ko wuri du dai nalaba gondi ni de maye islam oro ko sahaba de ko yete al mukhbarin ko wuru do ko atti nalaba nelaado nela o gondinali nelaado ha nelaado mai o gondini nelaado o hinayo mukhbari o konta ta ke tabiina o konta ta ke sahaba sei ko ni tabiina do ko jidina do tay nelaado te ini o yali nelaado anda nelaado o yidi e sahaba do goto wuri do tay nelaado on don noye tabi jonnon koro karamo ko be woni jindube e nyaawgal an-najati khilafun bainal ulama ene najati ko sahabaajo ka ko tabi'inaajo sabu ko ngurna nelaado harimo wuri bal nelaado juuli mo nyando mai salatul ghaib madinatu munawwara dun tabi'i ka tellude wonde man nelaado bayri de humti ke fetti golmo be sakki me julgo be madina be maati kiddo mo don no fetti ni habasa julamo ko habbere de julamo madina salatul ghaib oro ya ta landa ta ke to murna nalado wurka kono yali nalado nalado yali koru nonon lun dibe ene e yiyo ko sahaba de kay yiyo ko tabi nabi sheikh na abdul rahman ra'at basa de ma ke tahatu tabi'in de ma ke sai sahaba ben no konde e watta ton najafi si tabi'ina ben no konde e watta ton najafi himo jogi di fu tabe de jeni kuma jafi fu sabu yangi ko maran islam ko sabu hinda makko dan haba ta fu hal du no fotti ye yal ko sen wala ilam makko mun darto mo bonna leydi ni sabu ko acciti dina isa tan dina rasulana tan ba onde nela gari o jokti nela do kono ko fasiko fasik o tunni mi rebe fop o wala ni ga yewtere le yana di mi ni fop yim ti wonti baa makko waaw no da hala ya ci to on sai ko fami joni ummu men habiba ko honno itti da makka ko honno nabe da habasa ko kambe hombo ya duno ko hitande honde de iwi ton de wi ko hitande je dagire nela do jombi himma men habiba ka pergu wo de wi ko hitande je gadire do dangal waduno kono yumma men habiba ka hitande je dagire na ba madina ka nela do sita da fami de ter o sai bari yumman habiba acca maron hande do dumun de yemi nela do ne yoti no hine ja e qaida mo karamo ko don andani de wonda mabbe hebali mo be jondi fihi be fala mo jombude har ko osannajo sina yumman habiba kando be jombude ka ti islam nutko be fo kala mo be jondi har ko mo modi mo mai akidun akidun ne ikko ma dun ko mo tawata hedi do suno berne mo tawata no muti ma mawde mun ko teddu modu wara ma fo kanyum nati islam da ta be jogo wala be wada no yimma no safiya e yi don ta o do ne la don ko tawi ko ma jomba mo ko bayri modu ma ko nati islam seligi e ma ko yehi to acciti islam ma yi e ke faranta ko ne la do ma tawi ko ujiranta o do suno ma ko ngon ko sante tigiri be jombi ti haro hedi burda ya don ta ko dun do woni dawla ne la den du ko kala mo de tay hino mati tawa go ko suno mari ma ko dikke lo mari ma ko andal ko danko mari ma ko andal ko walli ko dikko mo mari de be tabe jogi to do no yuma nan ummi habiba ko wano ni de yi nan de woni to hadu mun ne me juti nala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka sama tu tas adimana asadita min al hijra se yindi lato ke neri no to goto habata den yon labu letron jonna najasi ko be dakiri najasi ko najasi resinte o won ko ton sonna jo won ton yete do ummu habiba letron yo tawi najasi najasi jangi letron humpike ko woni ton ton tummi niri julta da pop won da ton le yuruma be makka fo e tubu da nati islam e der habata e ko be yaabe da noddi ko sei awa haray wona jasi de ci khutuba borana o dari o wi ahmadullah al malik al quddus as salam al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar qul ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa annahu alladhi bashara bihi isa ibn maryam alayhi salatu was salam wa amma ba'du فإن رسول الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وقد أطبقتها 400 دينار ثم كتب الدينار بين يدي القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فقد اجبت الى ما دعا اليه رسول الله وزوجته ام حبيبه بنت ابي سفيان فبارك الله رسول الله ودفع الدنانير الى خالد ابن سعيد ابن الاعص فقبضها ثم ارادوا ان يقوموا فقال اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يوكل طعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا فنان يا رجل انتهى اسلام نواه ود بني ادم التغيير ماركم من قول نجاتي لك احمده جل وعلا العزيز الجبار بعدما كان نصرانيا اسلام نواه ود بني ادم هنا نجاتي قيل لا ترم هوتي امكو جنج موتن من لجل بدن مهي حرم يتي الله تبارك وتعالى لنبو لابدو hisudo holo todo gondino wo jellitido fow holo do fow dum daran kejo mido fedo ko kanko tun woni rewetedo mido fedo muhammadan ko jiyado makko e nelado makko mido holi kadi muhammadu odo ko do isa yetina men aray bawo mudum o yisi do feddi nelado allah windi e allata nemi retin kabe o yetedo umma habiba bintu abi sufyan hara non mi jabani nelado ko be dakirinni ko ko min kadi wada fa tenga sonna jo tenga makko den mi detti muudi tema be jenay kan tanya muudi garan tema be jenay kan wonno tenga den ko lando wonno dun najati o detti ja kan ngaden o hiddi ya to sahaba be non mi detti jonno sonna jo resa do jeni non min na min humanta mo do gangal ko wadi non no do hiddi do makko ka en dan o ye te do Khalid ibn Sa'd on don ko kitto makko ka en dan ta banye yae di mana ko yae Khalid do ya ta mene yumma ngum mi habiba o wi jo non nami resin ta mo kitto makko hiddi non do mare se ko hal islam o wi Khalid resin si to ma do nela do Khalid ka nyun ta de ki kongol udditi yetti Allah subhanahu wa ta'ala o wi mi da yetta mo kan ko joni medan mi do manta mo mi do walli no romo mido feo na romo mido feo ko kanko tuwa nilewe teado ka gonga mido feo nelado onko jiyado makko ko nelado makko o nebiri nelado sabu pewal e sabu dina gonga feni haa dina islamu ka wanta sengo dou kala dina haisi dimeki shiriko baden maredu na wole habasa yeso lando walau kari halmu shiriko onsa uisi kawidun seti ninkani ni jabi ni notike ko nelado onkaktiko nirekinide min Khalid ibn Sa'din odo yeteedo umma habibata bintu abi sufyan o wi mi torke kadi allah subhanahu wa ta'ala wadan nelado barke do gal mabbe mar kay nelado no madina be do hido habata o detti gawde ni o jonni ni Khalid ibn Sa'd yama on bayri gayni humu gol dow gangal tum fokita innede tum Khalid wi o way wa na mi no sunna anna ba den andira ka sharia ji mabbe amma ba'dan tamba sunna mabbe dogal ko yo defe nyaame pata ni modo nyaama tin hari na hadata nyaame ta dafa abba jama on nyaami ba o pera o ci saka ne la don magi na madina sene dun do hari na la don do tu su dike en so ba ton de sa ha jon do ko fala den sa pare ko yali do sa ne la don mo gani den na go pero sahaba ye sunna amma ba'dan ko dafa nyaame ci tay ko pera ke jori la haba be nyaame to ngari be nyaami non be inni be faati be yehi yonno yimma men ko mi habiba be tifi be maati tay dum do ko mi lanka galle kami werna dum Jafar o do honno an najati me werni sahaba be no teddini be modja habata ka be do werna dum on neli gobbo goto sorto makko kanko o do najati on hine wi Abrahata o inni yahu noddana yami weltirana nami odo sonna jeteedo Ummu Habiba yeto damo nelado on neli ki jo dimana jombu galmo tawa haray dogal nangal humama bayri dum hum kitama mo sonna jongo wi odo yeteedo Abrahata torba najasi on bayri yeti kelandum ninni ma sabbalama sabbo ta hawti daro abaram kadamal don debbo on habbi mo do de nato de mari da sudu ko be fando mo yele welo ngabe don je hebude de itti ko didi tanyon kali fi on ko be watno honno kurun daja ta juude ta koyde kala ko be marno ko yete sudari be tetti bo halabe be okki be ni mab barakallahu be tan bada wa yeltinde ko nafata ni woni de ngona labo ko kurun do tunni mari o hoti be jonni to mo kanko debbo mbudi din tenne den o addi yimo den gummi habiba detti kadi hoppi e hin ko dum do mi mari sene heddi no mi de dam tan tan bada wa yel tinde ko nafata de boy o o lan do sa bayri mi yeyi mi holli mo ko ko dami do ko o wi no wata mi tillo dum gollo o kama ko wona ta toro todo kanko lambe leydi ni kon mi jabani ko ko dami ko hino do woni arti nafi ko dum bam tu sa jabdan de kadi ko mi okora kima nan ngomi adu ba tayon ko ma jaba ko jonnu no kon jogi to kadi ko jonna ko konar do wakili do wadde kum mabbe fu sabu do ganna ya afi dini gol dun tawa an tasir ka ummahat ummal lil mu'minin bi ajma ayu busra adam min hada on ke di tonge tun e jolo ko wiete ngol ummahatul mu'minin kala gondi ko ka nene mum kerno ko marda jonnu da fi dun do wahra dun no kambi on sai bayri bayi dun do bawoni don haka sana asadi'a bayri don timmi on sai naja fi wadi fere innin gol yemmanen umi habiba yada yahu kanela don alayhi salatu wassalam madina madinatul munawwara bayri dun don fetti karamo ko deddo wi nela don fettini ina jaya karamo ko de wetedo abdul malik ibnu marwan monande fi mu ganduda moga abdul malik ibnu marwan e marwan ibnu abdul malik ko ngurna be hajjaj ibnu yusuf al-thaqafi wadano lanto amir ko do se tawi nande go hajjaj ibnu yusuf al-thaqafi nanguno karmo ko do goto nadi mo kamun hino bisti nanamo faadi nanamo lambe mo ha lambe wi min hajjaj bande ko bo woni ni woni bande ko bo ma kono tamburi mi ande da nan hombo won ma wo wala mi ko hombo woni ni o yo mi ali na sina ko adun daran kejo bandijo mauni tinido purtindo waro wo jiada Allah subhanahu wa taala de dum do metti mo mabbe o yi marwan bin abdul malik non o do tonu famu da on wo on ala ko mi wola yon an ko goti jiada goti makko anta khati'atun min khataayahu ani tika yang ngawani baka tuno hara om yang nai kono ya bekan kayu kono yida ni wo kodum kawari wanda lono na kono beka mako hara wana tara yang yola hara syari hara kwe wolu hana nungira sabuna andi hat kakako jimman hajjad ni jano jimman ni jano jikku jimako ko ono no wano jonno no domo lamu o yetelo marwan abdul malik ibnu marwan arti bawa mako Marwan ibnu Abdul Malik arti ke Hisham ibnu Abdul Malik dayari ni bagonggol na juti hahe tu Harun al-Rashid so yang jangli tarif ini ngayi ibu ono te onsai dewi engurna mako kanko do Marwan ibn Abdul Malik ko gila ko o wadi sanyi o dosi o sadi o wi bayri najasi yerto arba amiati dinar ko budi kemet denai o wadan no yumman en ummi habiba tenye kanela no o wii kodun wana ta tenye salasom na ge jombe te do ngurna makora kai non dun nabu yi hela no dun wana se eten do sannin ma de sannin bai da ngandi ko 85 gram kanye woni nisabu sapa 85 gram kanye non ko sandi wo ko sandi di yahay telen net sannin ma yi sannin andi ci dum wada ma tan ngi son naade xare wa to ramadan ta be jonde xey so gna fo do ko mo ndo xare ko dum ci kay ne do hitande timmi hitande je dabi renen mo la don alayhi salatu wassalam nabana yumma men hummi habiba madina ko naja ki immin no yon natku yumma men hummi habiba ko ye to do shuraydin bun hasana ko do watti duno yimma men habiba yon natu madina kanila don alayhi salatu wassalamu wa natong jono bayri do gangal humama abu sufyan nata al islam babe makko on nani mela do jondi bi da makko ko mbore ci no ko bi da ya makko yar en abu sufyan anana likon nanni wana o lodo ko woni o wolinta sey mi o yimi nanali wa na rada jende de kama ngum habiba wo a la tike o ni wo na ngam da haiti wo muhammad ذلك الفحل لا يقرا انفه ومحمد كونغارين دي ساواتا غوكو كو اجيمو او واواتا مو ميمو دي كيمال كوتينا يكيدو نال داني ادانا و ناندا كو فحل كونغارين دي ساواتا كو واكيل با او كو واكيل با انا متاسي نال مايري كونان دي دوتينا وان كو هوندو كونغارين نجد kondi mari dole wo kondi mari dole ti libota e wondi kinangal bubata ta wo non awa lido to ngari bota ni kinangal bubata ko no woni ta en fami bala ko ta en famali ma dengan ngari naje en ngari naje ti fotti ko di wakili wo di bota e har kinan ni ngirali wo non melado to ngari bota ni kinangal mu me mata ke ko kinaya الشرف الإنسان ونحن نقول سنوه مدينة جرد كانت أبو سفيان وعندما كانت نلابة نيبادة أمي مرموجة كانت نلابة أبو بكر وحمزة قد قرب قد دولي من بغض الله خير هو في مدينة سي الله سبحانه وتعالى تبتني آية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة Abu Sufyan alamu aminu hawe si melaba. Bairu nani melaba jombi di tomakong, gigol nanti kan ebat tomakong nanti melaba. Jombi nanti ke miwa dulu. Abdullah ibn Abbas, Uli, kala hima tazawajan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umma habibata bintu Abu Sufyan, kosai odo ayat isti. Kosai Abu Sufyan innina, arifi yadaydu hudna. Dumun da ko be tinyo nirno e Quraysh kon wonda ma habata ko do ngandi be tinyo nirno duudi sappo melabe Quraysh tira ta Abu Sufyan ngari dum beede melabe ma tin beede ta o wi jonna mi do fala ka di yo yaade tiddo an on ummu Habiba melabe ma ke dum ma neuna ko biddo ma dare mo ya iman ko mo ngalla ta dan ngada Abu Sufyan ye ka biddo mun on tengu melado kaima zala musyrikan o heuti o hiuri di tamako ngandu ti mo hiuri mo o nati ka ner sudu o fokki jodade kanela ko walo to don dum ti to mako nyob di ndabu di ni so walli ni to wi joda ka deda joda fa to hore ndabu di mela don ka sir ko wala ba jota ko ndabu di mela don mazir ka musyrikan anda najid oro nelado dadu makombo buranimo hari nelado nodo wojo tafo kanelado alfodo adun non ngaldi na bu sufyan non o dari jono firti jara gongo o wi a ene ninne di la di honno buran ma wi dama ko wo ko nelado do buranimo nanda dilin non wonde ko mi inni nanda dilin ko nelado jeyli mo wi da nelado joda ka ko nelado je kon ka amin Abu Sufyan wi an wairi miri moda kono bona mola na do kadi meli no kairi do na watti la hengi de tindi a hu mo kala mola na do ay a ko nyandi kon do jo ta ko hore bandi ko kawal ko be wal ko no bayro yal to yiti kadi ha mo di ena ko danki wonno do ko nyadirani walli na da wal ta tu fon ka ko danki hari san pa sini sora ma dan sini deh harus guru sun kawale ala kulli hal ummu habiba bayi wadi dun ko Abu Sufyan hoti Makkah woni don hati sana tisa'a kafirgu nelado nelado hoti tawe mo ton kan tadi kafirgu ka dum ka hon ka uti to don Makkah on sai o gondi ni kan ka do nati Islam tanko sai mo makko hinde bin to otuba Bayrana Islam ke wuri ha be yi Abu Sufyan fitin no atti babe mudum ado no fitin mudum Abu Sufyan fitin atti yuma men ngomi habiban wuri wo bayri Abu Sufyan fitin ni yuma men ngomi habiba hey ni no fitin gol babe mudum ngam di dum nare sunna ngala ro ngala sallallahu alaihi wasallam de maji sunna jo hana hey na gol bayro ko buri balde tati sina hara ko modi makko non no heno ko mo leddina e balde kam sitayno wana dum har ko sido hiddi da dan sumo mari droit hey nagol on non bal nyallal balde didi balde tati fayri gan andi sey ngo taw wana ko jama woni hede de wuti sey ngi ci de gay sey ngi ala ta go wuti ay ku ala ta di ka jawa ina arba nana ka di no way no do mi do yade nena ngen ni gaw de sey ngi subhanallah cerna jila be ma yar nena wan wuti ata donno ala ta suudu ko ala sirbay سوف أعباده بكاته ما أنزل الله بها من سلطان شيء من يلي فيها من لا إطوي كي وانك مر سوف سنك كدي ألا فرنان تيدي في شيء سنك آدي كتول آدي ونون كدي والي نسو جوانن أبو سفيان بير تكيني يما من أمي حبيبة هيني نبه بل لكاتي بير بل لدن تاتي سيني في نوت دي فارتن في وجي كاب يوره se wuje ka bandu se jodi ka sudu se yi ti nanu mi nande no lado no maki dagan ta ko sonna jonde heino maido puri balga ta sina modi mudu mi heino to na baba na buri dum ya be no andu no tahar be amma be arma jangi ka janga kare be jangi ko no suka yi kala mako jogo to yindi do to renni fikru o da hanno gazul fikri yi wo hasara be mati e majjon wal sonna be den julde be ronki andinde sonna den ko honno woni dawru mabbe ta islam dawrul mar'a fil islam wo julde be ronko ha jodo tenni nande do rewbe den sigiri be mati sa narti al qur'ana e sunna onno tumbo dirri non fo wo dawrul mar'a wa risalatul mar'a wa ghayatul mar'a li hadhihi al umma ko tejina kijina sonna de jonna yol dogan e do makke woni aranun dum nala dan ma ta hadis sendu do moy bona umar filli say ko imam bukhari muslim yaltini mo be ma ci kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi be ma ci fal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun ar ra'iyatiha be ma ci awwal khutba wa awwal risala lil mar'a li hadhihi al umma ko ri'ayatul bayt wal awlad ko yo wonu reno o galle modi makko den reno o bibbe makko den reno o jawdi modi makko ni dum do woni gollal makko aramal ko salla tawde woni julla ko yo wonu ta to ayna dum do kemati di mundu sen jokkiti alquran en tawai bawde dum do woni sonna jo wi ama yo wonu dawo rewo o joni mun hara dawal gal kadi no wada ka suudu makko jomi ngo wi wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى من اواتي واتين الصلاه واتين الزكاه واتين الله ورسوله في سنة دكا اوناك دي جو اوناريو الله سبحانه وتعالى كوي موكي دو دوال سنادو كو دوال مكو ودا نال تسود مكو كان دي سنادو جو تو ميديار دو واينو نلادو مدينه المنوره وي نلادو ني دسالا yon akini arami juula baawo mon ka jeelirde do mila don be maati ko ko weltin ka jeeli nan haray wonda dabbude dum o yi hi be maati ko be juula ta ka der suugu ma der ta buri nitti ti daton buri moddi de ma be juula ta ka tande ka helti le ka yenta ka kon ko buri moddi de di ka der suugu be maati ko be juula ta ka der suugu buri de juula ta ka le jinde ma da ko le julata ka le ginna ma buri moddi de le julata ka tande ma ko le julata ka tande ma buri le sottata ara jula baa wanka julirde do julirde ne tawta mo juli do waktu goto hoba e baraji teme e jeyi ci ko julirde go juli ya tabaa mera don be maaji ne julu gol mo kander tudu no puri julu gol baa ma de le julu asli ma ko honno al qarar bil bayt ko wonto dengan di be maaji wa taw hadu sonna be de لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن كما جواتهم هذا سنة بدن أرغل كجولر إذا جولا سيدة وينك فهم هذا بدن كونو نون كجول قول كجولي ما تبوري موكي دي ما تبوري جول قول كجولر أنا كوكو موكي كونغوني داكو دكا كوكو بوري موكي داكو كوكو بوري موكي داكو جاكا إمونتون دور ما كي رسالة ما كون كيو ونو كندر سوه ay kitay du'a tu suhur sinana bagi khilaf hadha al amr samaki tamundu sonna jon ko yo woni jangowo o wona janno woro be وبدليل جمله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وابتنى حق الجنة ما لتضر رو تضر كوكوني كفادك جودو لن يقرآن هدن من دن جنجة يا ما ذا جنجو كاتب جنجة كدون جنجو بس tundo woni toppere tambere nde tonnaaje jonna dawru ko walli tortode do mokko tewi to hedi dum do naya bundum ko tawjihun islamiyyun nisaiyyun li dawril mar'a jonne ngi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin madha yaf'alun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ko do sitara mokko jogoto Syekh Sa'id bin Ali bin Wahid al-Qahtani بإني دفتر بإني منهج أمهات المؤمنين في دعوة إلى الله جاب أنه منه دور دعوة النساء تدعو إلى الله كما أن الرجال يدعون إلى الله صنع بن بن نبي يلد بفادة الله سبحانه وتعالى ورد بن بن نبي كنو والكيفية تختلف كنو نوال كل رفع شرطة كم دكو بن نلا ندقل كنو بجان ورد بن نلا ندقل ورد بن نرو بجان idi no certo gorko no yanga mikro wala debbo berkata yek mikro wala debbo gorko no jodo ka worbe rewbe fo hedo to wala sonna do sta bantu de kongo ta fo hedo to wala wa idan kan ko dawru ma kon ko noddo gol rewbe de dum no sita ko dawa infiradi ma ko dawa jama'i bainan nisa har ko rewbe tumbo niri janna de do wajo de do andin tinna de do a a ko yawgol tawa sonnajon kamakko annintinnamo lerdinamo huldinamo noddamo tundo foko dawrujinaɓe kono si tawi joɗama aray moƴƴali ɓaye yi manhaju ummahati lmuminin si dawa so allah subahanahu wa taala ko wiye worɗoɓen waɗu konko ɗum sonnaɓen kadi hani wadde sina hara ƴiyal ar wi wata sonnajo on kañum waɗu ɗum ɗo te jonimen ngo wi والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون مثل فوه الاتفاق وفقما به في الاتفاق بمعنى فوق بنضاده صنع بنضاده ورد بنتدي نضاده فلن تنبرت دون دون هنا جاء كتابة صنع بنهاني وردن بحق لمنذ أمد نلابا بماتي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أيها الأمة من عائشة رضي الله عنها kono be noddi rayno oɗo sonnajo oɗo honno safiyatu bintu sirin sonnajo taɓe enajo gamɗo molanaɗo jannaynoɗo noddo molanaɗo ko hollata e sonnaɓe no mari dal dawru noddugol sonnaɓe ɗen oɗo islam e wiyalnede altuɓe waɗa waji dey e wiyale ɓe woluka tele dey ma ɓe woluka radio ɗum ɗon en wolali ɗum ɓayɓe ala tonkude ɓe newnanaka noddingol tonka ɓe newnanaka janggugol fenñina yeeso worɓe hara ɓe newnantake sonkugol goɗɗum ɗo hay si tawi koɓe haɗira ɗum ɗo kon fof ko ɓayri hito gon ha na yaltude hay si tawi ɓe sikuɗo ɓe tonka ɓayri sonnajo yewmata noddin dow wata darnu dow worɓe nana wata janggu qur'ana ka julde worɓe nana wata wowlu dow worɓe nana joni noon julde nañiɓe jaɓiɓe suuɗay noddingolngol ɓe jaɓiɓe tonkata dow darnugolngol ɓe jaɓiɓe tonkata dow janggugol qur'ana ngol woɓɓe maɓɓe tonka si tawi kata galleji so a tawiɓe ara ɓe wawa haɓɓuɓe micro hino sooɓe tun konno ɓe salori feññinde ka dewal ɗa ɓe suusi feññinde ka dewal ala eso haqqillardike ɗo sonkugolngol ɗawana dewal wolugolngol dewal fu alaɗo sina hara wolu ko nafata kon noon ka julde ɗa janggugol alqur'ana ka julde feññina wona dewal kamɓe noon ɓe haɗama ngal ɗon dewal fiihi ko gon yo woni ley kono ron ka famede allah subahanahu wa taala famin ɓenanonoɓe golletegol hara idan ko wana noon nolaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe winde yumma men oɗo ummi habiba aris makka tawi nelaɗon alayhi madina tawi ɗon nelaɗon alayhi salatu wassalam e ɓe hiwrodiri oɗo wiyeteɗo abrahata gollanaynoɗo abu oɗo honno najasi on nelorno yumma men ummi habiba e nelaɗo o wi joni gasi ɓayri najasi wiwata jaɓanan tami jaɓu ko kordami kon tami woni sorotoɗo joni mi do salama nelorde e nelado hara yeggi tan Allah dum non umma be baye jot wol o wi ko mi salama nelorde wala tan sahajati wala tan sai hajati wa ta yeggi to haju tan mon ma nel do kon dey o wi awa wo ko woni dum iqra'i minni alayhi salam wa akhbirihi anni amantu bima anzala Allah alayhi yetano lanelade mi sallinade sidin fetti wattaran laabe don yetogo de andumin kadde ani jabi ko jonde ngadde mabbe ko mi jabi islam ko dum non yetti nanay ba tayre be hewte kambe tare de yeggi dali bayr don ko amana be hewti dum be yetti nanay nelado nelado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maati wa alayhi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ani dum ko sunna matata ko mahjura madun majhula ko di dari do wanta si goddo ari sarima yi kari hino sallino sey wana ya yi awa sunna na sunna ara ko salamu yi iqra'i madun iqra minni alayhi salam fi anamu assalamu alaykum wa rahmatullah sai kari hino sallino ko ya yi wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh sunna ما بيها وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يتين بان هبرا جب انجل كنا ناوي يقول نتون اوا حيث كيكو مهجورة او مجهولة ربما يكون مجهولة الله سبحانه وتعالى نونا نسام قلت النادرين نونا نقول لكير قلت كوانا نون هرأي بي نرابن عليه الصلاة والسلام ندى فكت خيبرا بنابر نبي من امي حبيبا bayri dangan de gehe boyna ton nyame teji dududi woni samaro e ngawri e konande mudum bayri da sandara madum don do fomo be hendi ke gabal mungal nala ba wadan na yumma men hadiba gabal mola na ngal samaro madina nyame teji yalta samaro khaybara e nyame teji yalta di khaybara yer ko tawta hebi ke ton kon dum do hene jaa ko halla tay nala don alaihi salatu wassalam ti ketto tono e du dama yaade halabe na boral sonnaade kono non be dabta tano sonnaje tun ko de ha to tano dum kima men ay sabe maati joni men o kine labo angal tendango sonnaje de turji man ta sha min hunna ta wa tu'i ilayka man ta sha wa man nibta ghaika mimma nazalta fala junaha ala nala ko tanu ko yeten kon ae turu turu sonnaje wakati de dou kada fala wo be wala ta o nyenti dabe dou ka nyenti no e nyenti dabe dou sa nyenti ni dola kama hupe tu na wata de dou de ta ma nyenti dabe ta jombu gol puri nayo enen ko en tendu ko run sida ma ti mo hedi sonna be sido o o ni ke hakkune mabbe o ni do ri banni goto akki aya nyande darnga letto makko ren ko wonata o ara nyala no le tawata darate dudu guluji chapande joy harta gorne nyawaka hara wa shiqu huma il hara tengo go ko ko para li dudu mai ko ngal gota lo daroto dudu guluji chapande joy tabu ko sudino o ya konge do o ya wati don o ya je men wi wala tazaruha kal muallaqa wata jombu sonnajo jogoda mo akiramo wa mo ala modi mo mari modi ala modi mo e dawgal wonda e modi ma ta wadu mo wadi le dum sibe ta goto on wodo suusi do wala ta tuya e ko kuni ko on yaada ta fayla nana ta na dum ne nyandir te to nana ta na fagi ta gol ko na da ta mai ta nyandir ta problem ma ko ta dum na ma ta on problem ko yon ko dum si tayi nana ko alaihi salatu wassalam kambe hari sibe fokiti sa ta gol sonnaabe mabbe be ngena sabi ko be nda ta ko be fegini be akki be do bawo ki be seto tono be kummi ni rayna do sappu ma be wada urba mo inde mo yalti o be yada on don seto mun gar be yata no no baram arkari tin dono ko sunna mo be hana nyenti ne de mudum ta fala ma seta de ko yada do urba mo yalto yada ni na yi go tunga wa ngal ko do don sala yada ko yido wo non ta do ngande ko dum wona ko yaa tu na do no nafer urba watte magasa no rubama bayda ngambi sonna be fa jombi dudu be ko waccirida wo ko waccirida haray hu burdi ka berne ma he je burda ka ta utti nangolma dum don ko waccirida o fota tayde kala fota ta fota ta jonna si tawi andari dum do an na hoba jon kana tayde sabai ay da man ko utti na no ma on burdo ma waccela na do wada no ma on dum ya da ta are o di kana tayde ka sawani non urba jonna na so bay jonne mokire ma on yaada on don suko munye de do munye da on don suko wala no wa gofa la ko yaada on don kono hara ko joni ma ku i jennu ma wala don do wala no urba sile da ta sonna de be yaada mu dum ko wana non kadi kadi ti ene la don hadith mo ta bakara mo ko den nurri selli ngol mo wo be no selli ni mo wo be selli na mo ko yi ne la don si setti no kadi selti ke ka ka julir da ti portama do jula dar be di ko don be ngore mabbe ne ngara ta sawade si tawi no wodi ko be addori ko sendete si be ngore mabbe ne ko don sendete mo be be ta ku munku hiya ko ari ko hiya ko hebi ko ya no be tippi no da sudu hay e goto wata be tippi sende goddo fama awa do ko hebi kon ko do acca babal masjid sile juli be yalta be tolo don be senda mo be ta baga su munku ya ko ene buri handu de dum ta senela do tuni ta ke ko tuni na den ko ngene ngangal dum dal ka wondu de dum ki de labbi de hore mabbe dum do hari wa go yisi de sellino te jonni son na be modde ko hendo to kon te inna e joni ko ni wawi kon nundu gol hakkune mabbe gol mi do wadde hino ni ko dum do mi tori ke ma wata joggi to ran ko mi wawa ta ko woni ka der der de anko sun na go to wa ta al fuqu fil qalb wal maylul qalbi wa waata jigitaade dum ta hubudano sonnaade urdu de wo fuddu de wo a hebay dum e der mabbe ko wakil daw hurun se jonne moyi walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haraftum walakinna sana fala tamilu kulla mayl fa tadharuha kal mu'allaqa awata yida fonnaade fo ta okorgol ka hol tingol kahirugol kawalugol wa kayidugol kadi dum na wawata jonne yi awawata dum haisi da yidi ko mota ge yaa ko na kan ko bure ngam dum ko no ngo yi ko fenya ta yaasu kon ko tawata fo yi ay kon awada du fouti ke gite ta ono don dai tenyu fo hala ba ande ta se be ni problem dawla ne ja ko burata metti do moddinde dawgal mawligu ti ukkondirama si tawi joɗa ma tawama ko golkon woni numɗa ɗum mettay ñawdo ha ɓurti si tawi ko kamɓe woni ukkodirde hakkude maɓɓe si joɗama yewtama mottata famodirde kono si tawi yewtama ha goɗɗe maɓɓe wi kono andi simen on andi ko wonɗon ɗo kon wallay ko moƴƴingol faala ɗon kono ɓe yiɗa kamu moƴƴa pasque ko kamɓe woni wadde hunde kaare lanɗego ɓena o chef kono wonɗon waɗire ɓena ɗon on de kono ɗum ɗo siɗe jokki ɗum moƴƴa yaati ko wawɗa haala wo ko wawɗa welnude wo ko wawɗa hulfinde wo ko ɗum si kalamo koɓɓen ɓe wi ko al adlu baynal aulad pasque ɗum ɗo no jeyata kuɗata sakude hakkude rewɓe sa ɓurdindini ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe yii sa ala ɓenni wo si jom ɓe guuro arti ka galle ka tarbiyatul aulad fil islam ɓe maaki si ɓikkol ko dogi jaɓɓi kema siɗa jogi bagasi a fala ko ɗettude haray wallintaw fuɗɗora kum ɓe ɗetta baka joɗɗina ha toye gasa sogga to ɗetta bagas on noon hew ton sa ɗetti ɗon gootum a joɗɗini tum a ɗetti on hucciti kuma jokke dolokke on tum ko wigol wo anana joni goɗɗo ni yarani anda kon ni wengilantoɗa dolokke a ɗettatake menon men ɗettantake tanari jogo da tanara kan kun kun anda du kun andi ko baba ari gasi ha ko don si dun ba si jikka kare ya ma galle ji din puttai ara uta mon wata on ta se nauli bu no satti e dogal ko don si tawi yuma men aisha radhiyallahu anha be maati wonde yuma men ummi habibata nauni maunare fekkingol ko noddu no yuma men aisha radhiyallahu anha ɓe wi aisa yumana gaisa no tiɓe ari te yi no wodi ko mi fala ma torade sino natto o wi samitu aisha ta taqul da'atni ummu habiba زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند موتها فقالت قد كان يكون بيننا وبين الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك فقلت غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحللك من ذلك فقالت سررتني سرك الله وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك وتوفيت سنة 44 في خلافة معاوية بن أبي سفيان. سيدنا يما من أمي حبيبة هي في إنجل كنودنا يما من عائشة سيدنا عائشة يما من عائشة ناتي نام سماكي لأن لواء وطانو من كد هارين الضغود حقو نمائن كتاوة الضغاية حقو نسان نادي نولين فلو كتاوة الضغي إسفة دون حقو نمائن حرم يوري أن mido torama ya yafala ya dagin tin manan dum dum yuma men ay fa be maati ah bun don kan ala no hay ci tawi hino wudi min on ko ayafa do kan ni furke kadi allah subhanahu wa taala yafoma ci tawi le no wudi yo labine mudum poy din ala ko mi jogi termade ene ci be do huli wa tasawdun harino dogude ko wobbe arde baaba holo do dum ala dogude he sayi ala joni non bayri ko an woni do min nelima kade yumma men ummi salama yow yi anani mo sitawi no woduno ko dogi hakkunde an e makko e dewgal nelado ngal ko tawata mi wadi mo ko mettata mo ma ko hawrana mo ko tawata hewata man ko de hakkunde nawnirde mi torike mo yo yafala mi de mayde Allah ha ummahat al mu'minin tun do ko honno ko durusu aybar ko dar hollata neddo si o maydi e hakke bani adam haram war problem molla ko do sino laa ndo maake haddi sellu do kala e modon mo tawta hine jogani sidde mudum hakke ka aduna do ni tori ke mo yo yaw o yaafino o dagin tinno hande ko atti nyalande arde hara yaafo nafata jawde kanne ko tinta qabla allah yakuna dirhaman wala dinar narai ma ko mi habiba dakko mo jenno hare yi ti fadum hare yi yaafino rtodo ni indal maut ummahat almu'minin si tawi no woduno ko dogayno hakkunde an e maada ko dogata hakkunde rewde nawlirde mi tori kama yaafanola labbinan e mudum daginanan e mudum tawi tida yaafa dum tida labbina dum mi tori ko allah subhanahu wa taala yaafa ma labbina e mudum yuma men gummi habiba wi tamba aisha hande a weltini langol do kongol mi yaafi kema ngandi wonde gal no metti bi ha tawal wadde ne ko hira andi tawal wadde haramba kala todi sama ki yata no la wono diga di mabbe ko mi salama yoda yafo si tawi wode ko dogi hakku na men e der ngurda yeda dagin tinanan dum wa ana ala firasil maut mire danki meda ngandi ma wadde du watan ta hakila dum no yasi na gol hakke jidi se ko waktu ka tawata tawdo bado ya fini da mo o wa ta buri ya fikano ka ala firasil maut al insan ala firasil maut yaqulu laka atlubu minka al afwa wa taqulu la azu saidu akhi ni do toro kala ko mi waduma ko mi andi ko mi anda ya fala cerno ko jogani no ma o wa ta bon akhir sa rabbul izzati wal jalalu yugal e wa wa ta ya hutin jeni awa tabu tabu saido so hara ko min jogi tata da ko modi e min tanga wada lan hay fuy hay su da wadi ni mi ya fi ko wayno diru hay sai to ala ga yo won do tu muamalat ko den de den joga tawi aya fi ko aya fi babu ko wol da ko winda ko ko winda kon ko wol da ko nyaawi reete ko awi no mi aya fi ko ala yi gallo mi ne li yaa ke kono har ko ame wayno dira dum ko angan di hare o wayno dira idan be yi ti tawi wodi ko famu den seeda e murnan ko yimbe men ummi habiba ta bintu abu sufyan hu ma ke ramla fara ko dum do wonno ko jeli ti den e mudum fala den ardi nan de julbe ben den toro allah subhanahu wa taala nafir wonda yow ti do nafira julbe ben ala wajhil umum nafira kadi wonɓe jooɗaɓe heɗoɓen ala wajhul khusus. kono wirɗen noon ko hitande capanɗen nayyi e naya ɓiire ka ferguɓe, mana fergu nelaɗo ɗum no hawre lontande Muawiyat bin Abi Sufyan. yimma men ummi Habibata feƴƴini wono cheikhna Ibnu Saadi de makri ka Tabaqatul Kubra ka mujallad jeetetaɓo. وما كان في هذا من ثواب فمن الله تعالى وحده، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.